أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد والعاديات ضبحا فالموريات قضحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, bu haftaki dersimizde inşallah Adiyat Suresi diye bilinen kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 100. sırasına yerleştirilmiş olan bir sureyle karşı karşıyayız. İnşallah bu surede Rabbimizin bize ulaştırmak istediği mesajlarını hep beraber dinleyeceğiz, anlayacağız. Duyduklarımızla dinlediklerimizle iman edeceğiz. Ve bu imanlarımızla inşallah hayatımızı düzenleme gayreti içine, çabası içine gireceğiz. Önce sureye bir mana verelim, ondan sonra da üzerinde durulması gereken her bir ayetin üzerinde tek tek durmaya çalışalım. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا Koşanlara, koştukça koşanlara yemin olsun ki فَالْمُورِيَاتِ قَضْحَ Şimşek çakanlara, kıvılcım çıkaranlara yemin olsun ki فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَ Sabah sabah akın yapanlara, sabah sabah baskın düzenleyenlere yemin olsun ki فَاَثَرْنَ بِهِ نَقْعَ Tozu dumana katanlara فَوَسَّدْنَ بِهِ جَمْعَ Kalabalıkların düşman gruplarının ortasına kadar dalanlara yemin olsun ki innel insane li rabbihi lekenut muhakkak ki insan Rabbine karşı çok kenut davranıyor, çok nankör davranıyor. Ve innehu ala zalike leşehid ve aslında insan kendisi şahittir. Yani bu durumuna insan kendisi de bizzat şahittir. وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ Mal konusunda da, mal toplama konusunda da insan gerçekten çok şedittir, çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. اَفَلَا يَعْلَمُ Böyle yaşayan, böyle düşünen kişi bilmiyor mu ki اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ Yarın kabirler deşildiği zaman ne yapacak bu adam? وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ Bir de sinelerdeki, kalplerdeki duygular, düşünceler, niyetler, hedefler yarın ayrıştırılacak, açığa çıkarılacak. اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٍ Muhakkak ki o gün Rableri insanlar konusunda haberdardır. İnsanların yaptığı her şeyi bilmektedir. İşte sure böyle ama her bir ayet üzerinde inşallah Rabbim bize ne dedi diye biraz biraz şerhte bulunalım, tefsirde bulunalım inşallah. Evet, Mekke'de inmiş ama mücahitlerin atlarına, mücahitlerin cihat ortamındaki at kişneyişlerine, atların solumalarına, tozu dumana katmalarına ve düşman gruplarının ta ortalarına kadar dalmalarına yeminle söze başlayan bir sureyle karşı karşıyayız. Surenin başındaki bu yeminlerle alakalı inşallah biraz sonra söz edeceğiz. Ancak tabi Mekke'de inen bir surenin böyle cihattan söz etmesi, mücahitlerin atlarını gündeme getirmesi, sabah sabah akın yapanlardan söz etmesi, düşman gruplarının ta ortasına kadar dalanlardan söz etmesi gerçekten şaşırtıcı bir ifade. Çünkü Mekke'de ne cihat var, ne cihada izin var, ne de Müslümanların böyle düzenli orduları var, muharip güçleri var. Mekke'de mücadele yok mu? Elbette Mekke'de mücadele var ama azınlıklar hukuku çerçevesinde bir mücadele var Mekke'de Müslümanların arasında. Yani böyle Müslümanların düzenli orduları da yok, düşman gruplarının içine dalma imkanları, güçleri de yok. Lakin Müslümanlar yeryüzünün en güçlüleridir, yeryüzünün en galipleridir. Çünkü göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın dininin müntesibi olarak Müslümanlar yeryüzünün en galipleridir. Yani tek kişi bile olsa Müslüman yeryüzünün en galibi, en güçlüsüdür. İşte Mekke'de gelen bir surede de Rabbimiz bu tür şeylerden söz ediyor. Bu şekilde anlamaya çalışıyoruz. Çünkü mesela Müddessir suresinde henüz peygamberimize hiç inanan kimse yok iken, karısı ve birkaç Müslüman inanmış iken Allah diyor ki orada فَمَهِّلْهُمْ قَل۪يلًا Peygamberim bu kafirlere, bu zalimlere az biraz müsaade et diyor. Az biraz mühlet tanı peygamberim. Peki kim mühlet tanır? Güçlü, zayıfa mühlet tanır değil mi? Bakın peygamberimiz kendisine inanmış birkaç kişi olduğu halde yine de güçlüdür, yine de galiptir. Çünkü bu dinin müntesipleri, göklerin ve yerin sahibi olan Allah dininin, Allah davasının müntesipleri her zaman galiptir, her zaman üstündür. Evet, Allah beş tane yemin ediyor. İnşallah bu yeminlerin ne anlama geldiğini biraz sonra demeye çalışacağım. Bu yeminlerden sonra gerek yemin konularıyla alakalı, gerekse yemin konularıyla sınırlı olmadan insanın Rabbine karşı nankör olduğu gündeme getiriliyor. Yani yeminlerin cevabı olarak Allah diyor ki innel insane li rabbihi lekenut. İnsan Rabbine karşı çok kenuttur, çok nankör davranıyor. Ve insanın bizzat bu davranışına kendisine şahit olduğu da gündeme getirildikten sonra insanın mala düşkünlüğü anlatılıyor. Mal kazanma konusunda çok güçlü olduğu, çok şiddet olduğu anlatılıyor. Sonra da kabirlerin deşileceği, sinelerdeki duyguların, düşüncelerin, niyetlerin hepsinin açığa çıkarılacağı gündeme getiriliyor. Evet, baştaki yeminlere bir daha dönüyorum. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا Koşanlara koştukça yemin ede, koştukça koşanlara yemin olsun ki فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا Kıvılcım çıkaranlara, şimşek çaktıranlara yemin olsun ki sabah sabah akın yapanlara, tozu toprağa katanlara, sonra düşman gruplarının, kalabalıklarının içine kadar, merkezine kadar dalanlara yemin olsun ki. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin böyle bazen sure başlarında, bazen sure ortasında yemin ettiğini biliyoruz. Biz de yemin ederiz. Vallahi billahi tallahi diye biz de yemin ederiz ama biz sadece en yüce olan Allah üzerine yemin ederiz. Başka bir şey üzerine yemin etmemiz caiz değildir. Allah da yemin eder ama Allah Allahça yemin eder. Allah'ın yeminleri bizimkilerden farklıdır. Bazen Allah kendi zatına yemin eder, Bazen de mevcudatına, mahlukatına yemin eder. Bazen bir yemin, bazen iki, bazen üç, bazen burada olduğu gibi beş yemin var. Bazen Rabbimiz isimler üzerine yemin eder, bildiğimiz isimler üzerine yemin eder. Mesela Leyl üzerine yemin, gece üzerine, Tur üzerine yemin, Tin üzerine yemin, yıldızlara yemin, semavata yemin gibi Allah bizzat isimlere yemin eder. Bazen de burada olduğu gibi sıfatlara yemin eder. Şimdi bu yeminlerle alakalı demin de ifade etmeye çalıştım. Ecdat iki yorum yapmış. Birincisi, başta ifade ettiğim gibi Rabbimiz surenin başında cihada yemin ediyor, mücahitlere yemin ediyor, mücahitlerin atlarına, at kişneyişlerine tozu dumana katmasına yemin ettiğine göre, öyleyse demiş ki müfessirler, Rabbimiz bu yeminleriyle cihadı kutsuyor, mücahitleri kutsuyor. Allah cihada yemin ediyor denmiş. İkinci bir görüş daha var, o da şöyledir. Arafat ile Mina arasında hacıları taşıyan develerin hareketine Allah yemin ediyor deniyor. Böylece cihadın ikinci bir boyutu olan haccı Allah kutsuyor. Bu yeminleriyle Allah hacca dikkat çekiyor, haccı kutsuyor şeklinde anlaşılmış. Bu konuda bu sıfatlar üzerine yapılan yeminler konusunda şöyle iki anlayış var, onu inşallah demeye çalışayım. Eğer Allah bizzat isimler üzerine yemin etmişse bu yeminleri anlamak kolay. Yani Allah o isimlerin bizim hayatımızdaki önemine dikkat çekiyor. Mesela semavata yemin etmiş Allah, yıldızlara yemin etmiş Allah, leyle yemin etmiş, geceye yemin etmiş, gündüze yemin etmiş. Böylece yemin ettiği konuların bizim hayatımızdaki kulluğumuz açısından önemini vurgulamış. Bunu anlıyoruz. Fakat eğer yeminler bizzat bildiğimiz isimler üzerine değil de böyle sıfatlar üzerine yemin yapılmışsa, o zaman bu konuda iki görüş var. Birincisi, gerek Kur'an'ın indiği o dönemde, gerekse kıyamete kadar her bir dönemde bu yemin konuları, yani bu sıfatlar gündeme getirildiği zaman insanların akılları neyi çağrıştırabiliyorsa, neyi düşünebiliyorlarsa, neyi hatırlayabiliyorlarsa, yani bu tür yeminler, bu sıfatlar nelere ait kılınabiliyorsa onların hepsini anlamak caizdir diyeceğiz. Bu birinci görüş. İkinci görüş de şöyle: yeminlerden sonra yeminin cevabı mahiyetinde gelen konu neyse bu yeminleri o konu çerçevesinde şerh edeceğiz. O konu bu yeminlerin şerhi konusunda bize bir bakış açısı kazandıracaktır. Bakın burada olduğu gibi Allah yemin etti, yemin etti, yemin etti, sonra da insanın nankörlüğünü gündeme getirmişse o zaman bu yeminleri bu konu çerçevesinde şerh edeceğiz. Yani bu yeminin cevabı olarak gelen konu o yeminlerin şerhi konusunda bize bir bakış açısı kazandıracaktır. Veya mesela Kur'an'ın başka yerlerinde görüyoruz, Allah yemin ediyor, yemin ediyor, sonra kıyamete dikkat çekiyor. Öyleyse kıyamet öncesi ortaya konan o yeminleri kıyamet konulu şerh etmeye çalışacağız. Veya Allah yemin eder, yemin eder, yemin eder, sonra da eğer Kur'an-ı Kerim'e dikkat çekerse, kitaba dikkat çekerse, o zaman o yeminleri o kitap konulu şerh etmeye çalışacağız. Bu da ikinci anlayış. Eğer bu yeminler konusunda Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde bize bir beyan, bir açıklama sunulmuşsa, o zaman ona ittiba edeceğiz. Çünkü Kur'an'ın bizzat kendisi müfessirdir. Kur'an hem müfessirdir hem de müfesserdir. Kur'an'ı Kur'an tefsir eder, ona ittiba edeceğiz. Eğer bu yeminler konusunda bizzat Peygamber Efendimiz'den, yani Peygamberimizin sünnetinden bize intikal etmiş bir açıklama bilgisi varsa Peygamberimizin sünnetine ittiba edeceğiz. Sahabeden, tabiinden, yani selef alimlerimizden eğer bize intikal eden bir açıklama varsa yine onların açıklamalarına ittiba edeceğiz. Ama bu konuda herhangi bir beyan açıklama yoksa o zaman birinci anlayışta caiz olacaktır. Yani Kur'an'ın indiği o dönemde bu sıfatlar gündeme getirildiği zaman insanlar neleri hatırlıyor, neleri düşünebiliyor, kafalarında neleri çağrıştırabiliyorsa bu yeminleri o şekilde anlamak caiz olacaktır. Bakın, edepli davranayım diye önce bizden önceki müfessirlerin bu konudaki görüşünü başta zikrettim. İki görüş zikrettim. Bir, Allah bu tür yeminlerle, bu yeminlerle Allah cihadı kutsuyor, mücahitlerin atlarına yemin ederek mücahitleri kutsuyor deniyor. İkinci bir anlayış da Arafat'la Mina arasındaki hacıları taşıyan develerin hareketine Allah yemin ediyor. Böylece cihadın ikinci bir boyutu olan haccı Allah kutsuyor deniyor. Ben kendi anlayışımı daha sonraya bıraktım. Selefimizden bize intikal eden selef alimlerimizin bu iki anlayışını öne aldım. Ama dikkat ederseniz burada ne attan ne de deveden söz edilmiyor. Bakın bir daha okuyayım. وَالْعَادِيَاتِ دَبْحَ Koşanlara, koştukça koşanlara yemin olsun ki فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَ Kıvılcım çıkaranlara فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَ Sabah sabah baskın yapanlara yemin olsun ki فَاَثَرْنَ بِهِ نَقْعَ Tozu dumana katanlara yemin olsun ki فَوَسَّدْنَ بِهِ جَمْعَ Kalabalık grupların düşman saflarının içine, merkezine kadar dalanlara yemin olsun ki. Dikkat ederseniz burada ne attan söz edildi ne de deveden söz edildi. Öyleyse birinci anlayışa ittiba ederek şöyle dememizde hiçbir sakınca yoktur. Ellerinde Kur'an meşalesi olduğu halde, ellerinde Allah'ın kitabı olduğu halde, gece gündüz demeden, sabah akşam demeden, uzak yakın demeden, toz toprak demeden, kalabalıkların içine dalarak onların kalplerinde kıvılcımlar meydana getirmek için, Allah'a kulluğa meşaleler yakmak için koşan, koşturan, bugünün, dünün tebliğcilerini Allah kutsuyor, Allah onları burada övüyor demek, herhalde caiz olacaktır birinci anlayışa göre. İşte bakın, uzak bir yerden koşarak buraya kadar geldim, kalabalık bir cemaatin içine daldım, şu anda sizin kalplerinizde Allah'a kulluğa kıvılcımlar yakmaya çalışıyorum, öyleyse Allah beni kutsuyor şu anda, Allah beni tebrik ediyor şu anda. Bunu şunun için söylüyorum, kendimi övmek için değil, eğer siz de Allah tarafından kutsanmak istiyorsanız, Allah bizi de kutsasın istiyorsanız, Allah bizi de beğensin, övsün istiyorsanız, Allah'ın övdüğü insanların safına girmek istiyorsanız, siz de buradan çıkar çıkmaz evinizin içindeki kalabalıkların içine dalın, ailenizin içine dalın, sonra iş yerinizdeki kalabalıkların içine dalın, sonra çarşıya dalın, pazara dalın, insanların kalbinde kıvılcımlar meydana getirmek üzere Allah'ın bu ayetlerini, Allah'ın bu surelerini siz de insanlara ulaştırın, o zaman siz de kutsanıyorsunuz bu surede diyeceğiz. Veya tam zıttını söylersek herhalde yine caiz olacaktır. Yani bakın burada bu yeminlerin hemen sonunda innel insane li rabbihi lekenut muhakkak ki insan Rabbine karşı çok nankör davranıyor dendiğine göre, yani insanın bu nankörlüğü de gündeme getirildiğine göre, o zaman tam tersini söylemek de caiz olacaktır. Nasıl? Yani Allah kendisine ilim verdiği halde, Allah kendisine Kur'an bilgisi verdiği halde, Allah kendisine para, pul, araba, imkan verdiği halde, Allah'ın kendisine verdiği bu imkanları kullanmayarak, Allah'ın kendisine verdiği bu Kur'an bilgisini Allah kullarına ulaştırmayan kişi bu surede zemmediliyor, bu yeminlerle zemmediliyor. Vallahi işte görüyoruz. Sabahleyin her evin önünden şimşekler çakıyor, kıvılcımlar, yani akülere basıyor insanlar, maçlara basıyorlar, harıl harıl arabalar çalışıyor, dolmuşlar çalışıyor, otobüsler çalışıyor, özel arabalar harıl harıl çalışıyor. Bir akın başlıyor sabah sabah. Nereye gidiyor bu insanlar? Allah'ın dinini anlatmaya mı? Allah'ın dininin tebliğini yapmaya mı? Kalabalıkların içine girerek onların kalbinde Allah'a kulluğa kıvılcımlar, meşaleler meydana getirmeye mi? Yoksa sanayi çukurlarına mı? Yoksa dükkanlara, tezgahlara mı? Bakın bu yeminlerden sonra innel insane li rabbihi lekenut diyor Rabbimiz. Muhakkak ki insan Rabbına karşı çok kenut davranıyor. Kenut kelimesinin birinci manası nankör demektir. Onu demeye çalıştım. Allah kendisine yığınlarla nimet sunduğu halde o nimetlerin vericisinin yolunda kullanmayarak, ilmini Allah yolunda kullanmayarak, bilgisini Allah yolunda kullanmayarak, Allah'ın kendisine verdiği bu nimetleri o nimetlerin sahibinin yolunda kullanmayarak insan Rabbine karşı çok nankör davranıyor. Kenut kelimesinin ikinci manası hem kendisini hem de çevresindeki insanları kulluktan, hayırdan men eden anlamına geliyor. Yani adam kendisini hayır yolundan men ettiği gibi çoluk çocuğunu, çevresini, etrafındaki insanları da hayırdan men ediyorsa işte bu kenut davranıyor demektir. Kenut kelimesinin bir üçüncü manası da çorak arazi demektir. Yani Allah yığınlarla yağmur yağdırdığı halde, yığınlarla rahmet gönderdiği halde o rahmeti, o yağmurları alıp da bitki bitirmeyen çorak araziye arzı kenut denir Arapçada. Yani bir adam düşünün ki Allah kendisine bu kadar ayet gönderdiği halde, bu kadar ayet duyduğu halde, bu kadar Kur'an ve sünnet bilgisine ulaştığı halde hala Allah'a kulluğa yönelmiyorsa, yani bitki bitirmiyorsa, amele yönelmiyorsa, imana yönelmiyorsa işte o kişi de Rabbine karşı kenut davranıyor demektir. Kenut kelimesinin bir dördüncü manası tek başına yiyen, yani kendi yiyeceğini sadece kendisine tahsis eden, kendi yiyeceğini başkalarıyla paylaşmaya yanaşmayan kişi demektir. Bu da kenuttur. Yani kendi evine götürdüklerini çevresindeki Müslüman kardeşlerinin de evine götürme çabası içine girmeyen, kendisine ait olan şeyi sadece kendisi yemeye çalışan, mümin kardeşlerine ulaştırma kavgası vermeyen kişiye yine kenut denir. Kenut kelimesinin bir başka manası da nimetleri unutan ama musibetleri sürekli gündeme getiren anlamına geliyor. Yani Allah kendisine yığınlarla nimet yağdırıyor, nimetleri unutuyor, hiç gündeme getirmiyor ama bazen imtihan gereği Allah kendisine biraz musibetler gönderse, mesela hastalık gönderse ya da dükkanına bir kesat verse ya da çoluk çocuğunun başına bir sıkıntı verse hemen onu gündeme getirir, ciyak ciyak öter, Allah'a isyan etmeye kalkar. İşte buna kenut diyoruz. Hani bir adamı 40 sene adam sırtında gezdiriyor, 41. sene bir saat kadar adamı sırtından indiriyor, adam kıyameti koparıyor. Ya 40 sene gezdirdi ya seni sırtında, bir saat indirdi diye niye isyan ediyorsun da, yani Allah sana bu kadar nimet verdi, bu kadar nimetiyle Allah seni perverde etti, nimet verirken iyi, ses çıkarmıyor, nimeti unutuyor ama azıcık bir sıkıntı, azıcık bir bela geldiği zaman da işte hesabı kitabı şaşırıyor, abuk subuk konuşmaya başlıyor, beni mi buldun ey Allah'ım diye Allah'a isyan etmeye kalkıyor. İşte bu kişi Rabbine karşı kenut davranan kişidir. Hani Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bir ayeti kerimesinde öyle diyordu: فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَاَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ وَاَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانَنْ. Allah bir kulunu imtihan eder, ona ikramda bulunursa der ki Rabbim bana ikram etti, ben buna layıktım, onun için Allah bana ikram etti. Ama Allah onu yine imtihan eder de rızkını kısıverir, kesiverirse bu defa isyan içinde der ki Rabbim bana ihanet etti. İşte bu kenut davranmak imiş. Yani nimetlere ulaştığı zaman ben buna layıktım, ben imtihanı kazandığım için Allah bütün bunları bana verdi der. Sanki nimete ulaşmayı imtihanı kazanmanın sonucu zanneder. Bu yanlıştır. Halbuki Allah'ın vermesi ayrı bir imtihan, alması ayrı bir imtihandır. Yani kişi ilim verilmesini, kendisine ilim verilmesini imtihanı kazanma sebebi sayıyorsa bu yanlıştır. Halbuki ilim verildiği anda imtihan yeni başlıyor. Yani kendisine ilim verilen bir adam, ben Allah'ın sevgili kuluyum, Allah beni sevdiği için, ben imtihanı kazandığım için, Allah benden razı olduğu için bana ilim verdi demek yanlıştır. Çünkü ilmin verilmesi imtihanın yeni başlaması anlamına geliyor. Öyleyse benim kadar bilgi sahibi olmayanlara karşı kesinlikle hiçbir üstünlük iddiasında bulunmayacağım. O gençler diyeceğim, benden 3-5 sene sonra dünyaya gelmişler, benden 3-5 sene sonra okumaya başlamışlar, ben onlardan 3-5 sene evvel okumaya başlamışım, hepsi bu kadar diyeceğim. Yani ne onlar bana karşı alçaklık içinde, ne de ben onlara karşı bir üstünlük içindeyim. Yani Allah'ın vermesi ayrı bir imtihan, alması ayrı bir imtihan. Önceki derslerimizde bu konuda epey bir şeyler söylemeye çalışmıştık. Yani Allah bir adama dil vermiş, diğerine vermemiş, tat yaratmış. Allah bir adama el vermiş, diğerine vermemiş, çolak yaratmış. Allah bir adama mal vermiş, diğerine vermemiş, onu fakirlikle imtihan ediyor. Ne o ona karşı üstün, ne de berikisi ona karşı alçak değil. Allah'ın vermesi ayrı bir imtihan, alması ayrı bir imtihan. İşte kenut olan kişi, Rabbına karşı kenut olan kişi bunu anlayamaz da, kendisine nimetler geldiği zaman ben buna layıktım. Allah kendisini ikrama boğduğu zaman ben buna layıktım da onun için Allah bana verdi. Ya da ben imtihanı kazandığım için Allah bunları bana verdi. Öteki kişi de ben Allah'ın sevgili kulu olmadığım için Allah beni bunlardan mahrum etti. Ya da ben imtihanı kaybettiğim için Allah beni böyle imtihan etti dememelidir. Yani böylece kişi Rabbına karşı kenut davranmamalıdır. Bir de kenut, mahiyetindeki insanların hakkını yiyen, onlara zulmeden, onların haklarını gasp eden kişidir deniyor. Yani dükkanında çalıştırdığı ya da evindeki çoluk çocuğuna karşı ya da işte memurlarına karşı, işçilerine karşı, çevresindeki Müslümanlara karşı, elinin altındaki insanlara karşı iyi davranmayan, onlara zulmeden kişi de Rabbına karşı kenut davranmıştır. Kimi insanlar görüyorum, para kazanıyor, dükkanında para kazanmasına sebep olan işçilerinin haklarını hakkıyla vermiyor, sonra para birikimini de Afganistan'a, işte Bosna'ya ya da şuraya buraya zekat diye, yardım diye, infak diye gönderiyor. Ya kimin parasını gönderiyorsun da? O para kimin parası? Senin dükkanda çalıştırdığın işçilerin parası. Onların alın teri para diye birikmişsen de sen onlara vermiyorsun, sonra da uzak yerlere zekattı diye ya da infaktı diye para göndermeye kalkıyorsun. Yapmamız gereken şey, eğer onlar sayesinde bu paraya ulaşmışsak, onlar sayesinde bu parayı kazanmışsak, önce infak edeceğimiz yer, önce vereceğimiz yer, o parayı sırtından kazandığımız işçilerimiz olmalı. Ben bir tane sanayici bilirim, bir arkadaşım var. Dükkanında 15-20 tane çalışan işçi var. Ben bugüne kadar tanıdığım esnaf içinde işçilerine bu kadar iyi davranan bir arkadaş görmedim. Yani bayramlarda çift maaş verir. Çolukları çocuklar, yani işçilerinin çoluğu çocuğu hasta olduğu zaman mutlaka hastaneye götürür. Arabasıyla ilgilenir. Gece gündüz onların yardımında. Ama buna rağmen geçen yıllar o arkadaşın arabasının modelini artırdı, evini 2 ise 3'e 5'e çıkardı, arsası arttı, yemesi içmesi arttı ama 20 senedir tanıyorum, onun dükkanına gidip gelen işçiler hala bisikletle gidip gelmeye devam ediyor. Burada bir sakatlık var. Yani burada bir durup düşünmek lazım. Üstelik bu arkadaş dükkanına da fazla uğramayan birisi, altında bir araba gezer. Kim kazanıyor? Bu birikim nereden meydana geliyor? onun dükkanında çalışan 15-20 tane işçinin alın teri birikiyor kazancı olarak. Bizim arkadaşın arabasının modeli değişiyor. Bizim arkadaşın evi 2 iken 3-5 oluyor ama dükkanındakiler hala bisikletle gidip gelmeye devam ediyor. Burada bir bozukluk var. Bazen soruyorum ben Müslümanlara, ne veriyorsunuz? Valla diyor işte asgari ücret belli diyor. Yani devletin tespit ettiği ücreti veriyoruz. İyi kardeş, de bunu Allah mı tespit etti? Yok. Bunu peygamber mi dedi? Yok. Geçinebilirsiniz diye devlet bir şey tespit etmiş. Bu adil de olmayabilir. Bu zulüm de olabilir. Peki bu işin doğrusu ne? Doğrusu şu. Benim anladığım. Müslümanlar bunu pek uygulamaya yanaşmıyorlar ama doğrusu şu. Kaç kişi çalışıyor dükkanda? 9. Bir de ben 10 kişiyim. Dükkanın sahibi olarak 10 kişiyim. Aylık ya da yıllık kazancı 10'a böleceğiz. 10'da 1'ini ben alacağım. 10'da 9'unu öbürlerine vereceğim. Hani bir hadis okumuştuk 2-3 ders önce. Diyordu ki Allah'ın Resulü, dünyadaki hizmetçileri yüzünden cennetteki hizmetçilerini kaybedenlere yuh olsun. Dünyadaki hizmetçilerini adam yerine koymayarak, onları hayvan zannederek, onlara zulmederek, onlara işkence ederek, onların haklarını yiyerek cennetteki hurilerini, gılmanlarını, milyarlarca hizmetçilerini kaybedenlere yuh olsun diyordu ya Peygamberimiz. Onun için çok dikkat etmek zorundayız. Evet, insan Rabbına karşı çok kenut davranıyor. وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٍ Ama insanın kendisi bizzat kendi durumuna da şahittir. Yani insan kendi kendisini bilmektedir. Çünkü nimetlerin kimden geldiğini biliyor, nimetin vericisini tanıyor insan. Bu nimetlere karşı Rabbına şükretmesi gerekirken, yani bütün bu nimetleri, o nimeti verenin yolunda kullanması, harcaması gerekirken, kendi kendinin kenut olduğunu, nankör olduğunu ya da cimri olduğunu insan kendisi bizzat bilmektedir. Hiçbir delile ihtiyaç duymadan insan kendisini tanımaktadır. Konuştuğu zaman da tavrından bunu anlamak mümkün. Adam işte yapmak lazım, etmek lazım, yapamıyoruz, edemiyoruz, biz işte nankörüz, biz hainiz gibi ağzından dökülen cümlelere bakıldığı zaman da insanın kendi kendine şahit olduğu, kendi durumuna muttali olduğunu anlamak mümkün. Bakın İnsan suresinde de Rabbimiz öyle diyordu. Belil insanu ala nefsihi basira. Hayır hayır diyor Allah. İnsan kendi kendine basirdir. Yani insan kendi kendini bilmektedir. İnsanın kendi kendine basireti vardır. Kendi kendini kontrol etme gücü vardır. Velev elka maazira. Yığınlarla mazeretlerin arkasına saklansa da ya da perdeleri uzatıp da yapacağını kapıların ardında yapsa da, yani işi kılıfına uydursa da, işi insanlardan kamufle etmeyi becerse de, perdelerin arkasında, kapıların arkasında yapacağı şey yapsa da ya da yığınlarla mazeretlerin arkasına saklansa da, insan kendi kendini bilmektedir. Yaparken biliyor, yapmaması gerektiğini biliyor, yapması gerektiğini biliyor. Yani insan kendi kendine basirdir. İnsanda kendi kendine basiret vardır. Sanki Allah diyor ki, ey kulum, sen kendi kendini bilmektesin, hele bir kendine gel. Yarın şöyle bir şey demeye hakkın yok, bunu sen de biliyorsun. Tüh be, demek ben öyle mi yapmışım? Hayret, ben öyle yapmak istemiyordum, benim böyle bir niyetim yoktu. Kesinlikle sen mazeretlerle ne kendini ne de beni kandıramazsın diyor Rabbimiz. Hayret, ben bu nimetleri Rabbimin yolunda kullanmamış mıyım? Demek Allah bana verdiği bütün bu nimetleri kendi keyfim istikametinde mi kullanmışım? Demek ben böyle mi yapmışım, ben böyle mi yaşamışım diye yarın pişmanlık ortaya koyacaksın. Ama ben seni bugünden pişman olma özelliğinde yarattım. Kendi kendini kontrol edebilme özelliğinde yarattım. Kendi kendini yargılayabilme özelliğinde yarattım. Gel bu gerçeği bugünden anla, yarınki pişmanlığın Allah katında hiçbir değer ifade etmeyecek diyor Rabbimiz. Yani insanın vicdanında gerçekten iyiliğin, kötülüğün dürtüsü vardır. Allah insana bir vicdan vermiştir ki o vicdanda hayrın da şerrin de iyiliğin de kötülüğün de dürtüsü vardır. Mesela kendisine birileri zulmetse, yapılmaması gereken bir harekette bulunsa, onun cezalandırılması gerektiğini düşünür değil mi insan? Onun kötü bir şey olduğunu bilir. Peki kendisi aynen o beğenmediği tavrı gerek Rabbine karşı, gerekse insanlara karşı yaptığı zaman vicdanı bunun kötü olduğunu bilmez mi? Elbette bilir. Yani insanın vicdanında iyiliğin, kötülüğün mutlaka hissi vardır, dürtüsü vardır. Mesela bir çocuk alsanız, kimsesiz, onu büyütseniz, besleseniz, everseniz, yani her türlü ihtiyaçlarını karşılasanız, sonra da o çocuk sizin ekmeğinizi yediği halde size isyan etse, sizin dediğinizin tamamen zıttını yapmaya kalksa, sizi hiç kazımasa ne yaparsınız? Tekmeyi vurursunuz değil mi? Yani vicdanımızda o çocuğun yaptığı şeyin son derece yanlış olduğu duygusu vardır. Tekmeyi vurursunuz. Hain, gözüne yüzüne dursun. Bu kadar zaman sana hizmet ettim, yedirdim, içirdim, büyüttüm, besledim, everdim ama sen hala bana nankör davranıyorsun diye tekmeyi vurur dükkandan ya da evinizden atarsınız değil mi? Yani kişinin vicdanında onun suç olduğunun bilgisi vardır, şuuru vardır. Ve Allah diyor ki وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٍ İnsan buna şahittir. İnsan kendi kendine şahittir. Başka delile de gerek yoktur. Sonra وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ Muhakkak ki insan hayır konusunda çok şedid'dir, çok kuvvetlidir, çok güçlüdür, çok isteklidir, çok dayanıklıdır. Hayır nedir? Hayır maldır. Bakara suresinde كُتِبْ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَب۪ينَ بِالْمَعْرُوفِ Orada yani sizden birine ölüm geldiği zaman bir hayır bırakacaksa ne bırakır insan geriye? Mal bırakır. O ayette mal olarak anlatılır. Demek ki hayır maldır. Bakın başka ayetler de var. Şimdi hepsini okumak istemiyorum. Allah diyor ki وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ Ve o insan mal konusunda çok şedittir, çok güçlüdür, çok kuvvetlidir. Yani mal toplama konusunda, mal biriktirme konusunda, mal kazanma konusunda çok güçlüdür. Dağılma, yani o kadar kahrı çeker ama Allah'a kulluğa gelince çok zayıftır, çok güçsüzdür, çok isteksizdir diyor. Veya malı kazanma konusunda çok şedittir, çok güçlüdür, kuvvetlidir, isteklidir, arzuludur, dayanır, dayanıklıdır, kahır çeker ama o malı harcama noktasında çok zayıftır. Malı kazanırken gösterdiği güçlülüğü, ataklılığı harcarken göstermiyor. Öyle değil mi? Bir Müslümanın dükkanına gidiyoruz ya da gidiyorsunuz. Kardeş şuraya yardım et. Şöyle bir hizmet var. Ya da Allah rızası için malını infak et filan dediğiniz zaman vallahi yok ki diyor hocam ne verelim ya elde avuçta bir şey yok ki diyor bak işte borç dert senet filan ağlamaya başlıyor ne yapayım yok ya olmuyor. Ne versin adam yok ama hava atmaya gelince mal var altına Mercedes çekmeye gelince malı var övünmeye gelince malı var evine envai çeşit nimetler götürmeye gelince mal var ama Allah yolunda harcamaya gelince mal yok yok zayıf diyor Allah. Yani kazanırken çok güçlü, hava atarken çok güçlü ama harcamaya gelince gayet zayıf ve isteksiz. Hani diyoruz şu anda size de diyelim kardeş sureyi elindeki çocuklarına bir anlat ya da çevrendeki Müslümanlara bir anlat deyince adam diyor ki vay hocam ben ha yani bu sureyi anlatacağıma vay mümkün değil. Ben kim? Kur'an'ı anlamak kim? Ben bu sureyi mümkün değil anlatamam. Ne bilgimiz var ki anlatalım? Beynin küflüsünü tespite gelince adamda ağız var ya da turşunun modelini tespite gelince ağız var attı mı ağzına 12'de vuruyor yok diyor bunda hayır yok 12'de vuruyor ya da karıdan kızdan bahsetmeye gelince adamda ağız var ya da paradan puldan filan bahsetmeye gelince kazanmadan evden alsadan filan bahsetmeye gelince adamın ağzı kapanmıyor durduramıyorsunuz ama ayet anlatmaya gelince adamın ağzı yok. Ya da kazanırken malı var adamın, övünürken, hava atarken malı var ama harcamaya gelince malı yok. Bakın Allah diyor ki وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٍ Kişi mal kazanma konusunda çok şedittir, çok kuvvetlidir. Yani dağı devirir evvelallah, dayanır her şeye, bütün kahrı çeker, gece gündüz demeden koşturur, güçlüdür. Ama aynı malı harcamaya gelince ya da Allah'a kulluğa gelince adam güçsüzdür, adam zayıftır. İbni Ömer Efendimiz'in bir hadisi anlatayım. Sahabenin birisi Abdullah İbni Ömer Efendimiz'i bir gün takibe almış. Demiş ki nasıl yaşıyor? Bir günlük hayatını merak etmiş. Bir takip edeyim bugün demiş. Sahabenin birisi. Takip etmiş Abdullah İbni Ömer Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu, hem fakih hem müfessir, pazarda alışveriş yapıyor. Ya bir şey alıyor ya bir şey satıyor. Tam hatırlayamıyorum, unuttum. 3 saat bir dirhem indirebilmek için 3 saat uğraş, mücadele etmiş. 3 saat. Beriki sahabi peşinde takip ediyor. 3 saat sonra işte bir dirhem indirmiş, geçmiş. Az ileride bir köşeyi dönerken bir fakirin avucuna bir şey koymuş, hızlıca geçmiş. Beriki sahabi hemen fakirin elinden tutmuş, ne koydu diye bakmış. 3 dinar koymuş. Bakın, 3 dirhem için 3 saat uğraşmış ama fakirin eline bir saniyede 3 dinarı atıp geçmiş gitmiş. Hayret etmiş sahabi, İbni Ömer Efendimiz'i yakalamış, demiş ki ey İbni Ömer, yani bir dirhem için 3 saat pazarlık ettin, ben şahit oldum, ama bir fakirin avucuna 3 dinarı korken, 3 dirhem nerede, 3 dinar nerede, onu korken bir saniye bile durmadın. Vallahi diyor, biz kazanırken o kadar uğraşırız ama harcarken hiç düşünmeyiz. Bir saniyede verir geçeriz. Yani gerçekten biz tersini yapıyoruz. Kazanırken güçlüyüz ama harcamaya gelince zayıfız, güçsüzüz, takatsiz, isteksiziz. İşte Allah bu bölümde bize bunu anlatıyor. Öyle olmayalım. Yani yığma adına, biriktirme adına yapmayalım da kazandıklarımızı Allah adına harcamaya çalışalım inşallah. Şimdi bakın, diyor ki Allah, böyle düşünen bir adam, böyle yaşayan bir adam, hayatı böyle değerlendiren bir adam, efela ya'lemu iza bu'sira ma fil kubur, bilmiyor mu bu adam, efela ya'lemu, bilmiyor mu bu adam, hiç bilgisi yok mu bu adamın, hiç düşünmüyor mu, iza bu'sira ma fil kubur, kabirler deşildiği zaman, kabirdekiler deşildiği zaman ne yapacak bu adam, hiç düşünmüyor mu, hiç hesap etmiyor mu? Öyle bir gün gelecek ki kabirler deşilecek. Ne demek? Kabirler toprak içindekileri kusacak, dışarıya atacak. Tahliye olacak. Ne için? Hesap kitap için. Yani bizi dışarıya atacak kabirler ve dışarıya atılan bizler hesap kitap için Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Yaşadığımız hayatın hesabını vermek üzere, yaptıklarımızın, ettiklerimizin hesabını vermek üzere, yapmamamız gerekirken yaptıklarımızın, yapmamız gerekirken yapmadıklarımızın hesabını vermek üzere Rabbimizin huzuruna çıkacağız. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, bir de o gün kalplerdeki, sinelerdekiler de ortaya dökülecektir ya da ayrıştırılacaktır. Mahsal Arapçada kalbur demektir, elek demektir. Yani insanların kalplerindekiler elenecek, hayırdı şerdi, salih ameldi, gayru salih ameldi, onlar ayrıştırılacak. Yani elekten elenecek, kalburdan geçirilecek. Bakın, kabirler deşilecek, tüm ameller ortaya dökülecek, tüm ameller ortaya çıkacak, İyiler kötüler ayrıştırılacak. Bir de üstelik işte peygamberimizin bir hadisinden biliyoruz ki innemel a'malu bin niyyat. Ameller üstelik niyetlere göre değerlendirilecek. Yani mücerret bir amel hiçbir değer ifade etmiyor. Önceki derslerimizde demeye çalıştık. Yani kişinin o ameli işlerken taşıdığı niyet gerçekten sahih bir niyet değilse, yani Allah için bir niyet taşımıyorsa, bunların hepsi boşa gidecek. Bakın, kalplerin hasılası da devşirilecek diyor Allah. وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, kalplerdeki duygular, düşünceler, hedefler, planlar, programlar, ümniyeler, tasavvurlar, niyetler, yani kalpte ne varsa şu anda dünyada örtülü olan şeylerin hepsi açığa çıkacak. Hani يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ diyordu ya başka bir suresinde Rabbimiz, düğüm düğüm her şey çözülecek. Yani bir adam düşünün ki işlediği bir ameli ıssız bir ormanda işlemişti, kimse görmemişti, ya da adam işlediği bir ameli bir dağ başında işlemişti. Kimse muttali olmamıştı, kimse duymamıştı. Kendisini kamufle etmeyi becermişti ama yarın bütün bu niyetler açığa çıkacak, kalplerin hasılası ortaya dökülecek. Kim hangi ameli ne için yapmış? Kim hangi ameli hangi niyetle yapmış? Kim Allah için yapmış? O amellerin yaptırıcısı kimmiş? Çevre miydi? Toplum muydu? Yönetmelikler miydi? Yasalar mıydı? Baba ana mıydı? Amir müdür müydü? Adetler miydi? Yoksa moda mıydı? Yoksa çevreyi razı etmek için mi yapmıştınız o ameli? Yoksa Zerdüş öyle buyurdu diye mi yapmıştınız? Birilerinin gözüne gireyim diye mi yapmıştınız? Bunlar dünyada gizli kalıyor. Çoğu zaman işte kıyamete kalıyor. Çoğu niyetler kıyamete kalıyor. İşte Allah diyor ki o gün perdeler kaldırılacak. O gün sırlar düğüm düğüm çözülecek. Ve insan bir ameli ne için işlemişse, kim ne için yaşamışsa, kim neyi elde etmek için koşturmuşsa, kimin hedefi hayattayken neyse sonunda işte onlar açığa çıkacak. Ya da bir başka ifadeyle tabi amel defterleri ortaya dökülecek anlamına geliyor. Hani Câsiye suresindeydi. Hâzâ kitâbuna yantıku aleykum bil hakkı inna kunna nestensihu ma kuntum ta'melun diyordu Rabbimiz. İşte bu kitap sizin lehinize ya da aleyhinize konuşacaktır. İnna kunna nestensihu ma kuntum ta'melun. Yaptıklarınız her şeyi, yaptığınız her şeyi biz istinsah ediyorduk. İstinsah, bir kitaba bakarak kitabın aynısını meydana getirmenin adına istinsah denir. Veya bir kitabın kopyasını yapmanın adına istinsah denir. Öyleyse Allah da öyle diyor. Biz dünyadayken sizin amellerinizi istinsah ediyorduk. Yani sizin işlediğiniz amellerin aynını bizzat defterlerinize yazıyorduk diyor Rabbimiz. Öyleyse o gün kimseye zulmedilmeyecek. İnsan amelleriyle karşı karşıya kalacak. Hatta o amelleri işlerken taşıdığı niyetleriyle o amelleri değerlendirilecek. Böylece bütün ameller, insanın yapıp ettiği her şey ortaya dökülecek, açığa çıkacak. Ondan kaçma imkanımız olmayacak. Hatta insanlar diyecekmiş, keşke şu amelleri ben işlememiş olsaydım. Keşke içimdeki bu niyetleri taşıyan ben olmasaydım. Keşke şu amellerimle benim aramda yıllarca mesafe olsaydı. Keşke bu amelleri işleyen ben olmasaydım diye yerden yere insanlar kendilerini vuracaklar. Ama Allah'ın melekleri diyecek ki siz kokladınız, biz topladık diyecekler. Nasreddin Hoca'nın eşeğinin hikayesini bilirsiniz. Bir yere gidiyormuş hoca eşeğiyle birlikte. Eşeğin huyudur işte, adetidir. Yolda bir pislik görünce kokluyormuş. Hoca da onun kokladığını topluyormuş torbaya. O kokluyor, hoca topluyor, o kokluyor, hoca topluyor. Ve nihayet varacakları yere varıyorlar. Hoca işte topladığı o torbayı merkebin boynuna asıyor. Al bunu yemek zorundasın. Sen kokladın, ben topladım diyor. İşte biz işliyoruz, biz kokluyoruz, melekler topluyor. Biz yapıyoruz, biz yaptırıyoruz, biz yazıyoruz, biz yazdırıyoruz. Melekler sağımızdaki, solumuzdaki melekler, önceki bir dersimizde demeye çalışmıştım. Sanki şu anda bizim elimizdeki yazı yazdığımız kalem mesabesinde ya da daktilonun tuşları mesabesinde biz istediğimiz tuşa basıyoruz. Tuşlar da yazıyor, kalem de yazıyor ya. O yazı bittikten sonra bunu kim yazdı diye sordukları zaman bunu daktilo yazdı demiyoruz ya da bunu kalem yazdı demiyoruz. Ben yazdım, biz yazdık diyoruz ya. İşte biz de sağımızdaki solumuzdaki meleklere yazdırıyoruz. Aslında yazan da biziz, yazdıran da biziz. Melekler bizim elimizdeki kalem mesabesinde ya da daktilonun tuşları mesabesindedir. Ne kadar da kaçmaya çalışırsak çalışalım, ne kadar da bütün bu amellerden kurtulmaya çalışırsak çalışalım, o ameller bizim amellerimiz. Allah onları dünyada istinsah ediyor ve yarın onlarla bizi sorgulayacak. En son ayetinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnne rabbahum bihim yevme izin lehabir. Şüphesiz ki Rableri o gün onlardan haberdardır. Onların yapıp ettiklerinden haberdardır. Yani kıyamet günü Rabbimiz tüm insanların yapıp ettiklerinden haberdardır. Amenna ve saddakna. Lakin yani acaba sadece kıyamet günü mü Allah bizim yapıp ettiklerimizden haberdardır? Bugün haberdar değil mi Allah bizim yapıp ettiklerimizden? Elbette bugün de haberdar ama haberdar olduğu konunun gereğini yerine getirmeyi Allah kıyamete tehir etmiştir. Yani bugün de günah işleyenleri biliyor Allah, bugün de içki içenleri biliyor Allah, bugün de Müslümanlara zulmedenleri, bugün de hak yiyenleri, bugün de kenut davrananları, bugün de kıyameti hesaptan, kitaptan düşürenleri, bugün de Allah'ı diskalifiye ederek Allah'ın kitabını, Peygamber Efendimiz'in sünnetini yani vahyi diskalifiye ederek keyfine göre bir hayat yaşayanları ya da bugün de Allah'a karşı, Allah'ın kitabına karşı, Allah'ın sistemine karşı savaş yaşayanları Allah bugün de biliyor ama bu haberdar olmasının gereğini yapmayı Allah kıyamete tehir ettiği için o gün gereğini yapacak. Yani o gün de haberdar, bugün de haberdar her şeyden ama gereğini yerine getirmeyi Allah öbür tarafa tehir ettiği için öyle deniyor. İnna rabbahum bihim yevme izin lahabir. O gün Rableri onların yapıp ettiği şeylerin hepsinden haberdardır. Az evvel de geçti zaten. Allah haberdardır. Ve innehu ala zalike leşehid ifadesini kimileri şöyle anlamışlar. Buradaki hu zamiri Allah'a racidir demişler. Ve innehu ala zalike leşehid, insan kenuttur, insan cimridir, insan nankördür ifadeleri kullanıldıktan sonra ve innehu ala zalike leşehid, şüphesiz ki Allah ona şahittir şeklinde anlayanlar da olmuş. Yani o hu zamirini bizzat insanın kendisine raci değil de Allah'a raci olarak anlayanlar da olmuş. Ama ayetin devamına bakılırsa yani Arapça kaidesine göre bu zamirler bir üstüne en yakın zamire irca edilir. Yukarıda da Allah demişti. Li rabbihi denmişti orada. Ona havale edilmiş ama ayetin ondan sonraki bölümünde de ve innehu li hubbil hayri leşedid diye o hu zamiri insana atfedildiğine göre işte insan kendi kendine şahittir şeklinde de anlıyoruz. Allah insanın yapıp ettiklerini görmektedir. Allah insana şahittir şeklinde de anlıyoruz. Yani insan kendi kendine şahittir. Demin de ifade ettiğim gibi وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِرَهُ, yığınlarla mazeretlerin arkasına saklansa da ya yapamıyoruz, edemiyoruz, imkanımız yoktur. İşte başımızda çok zalim bir idareci var, onun için fırsat vermiyor ya da param yok, pulum yok, ilmim yok, vaktim yok, arabam yok, imkanım yok, yok yok yok filan diyoruz ya, fırsat bulamadık filan diye yığınlarla mazeretlerin arkasına saklanıp kendimizi kulluktan uzaklaştırmaya, azade tutmaya çalışıyoruz ya, yığınlarla mazeretler uydursanız da aslında siz kendi kendinizin suçlu olduğunuzu bilmektesiniz. Çünkü Allah insana böyle bir fıtrat vermiştir ve bu fıtratı da yarın insanın aleyhinde şahitlik edecektir. Yani insanın bu fıtratı bizzat insanın aleyhinde şahitlikte bulunacaktır. Evet. Sureyi baştan sona bir daha okuyorum. Kısa bir özet yapıyorum. Hafızalarımızda canlı olarak kalsın diye. Ondan sonra bu haftaki, bu akşamki dersimize son vereceğiz inşallah. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا, koşanlara, koşturanlara, فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا, kıvılcım çıkaranlara, kıvılcım saçanlara, şimşek çakanlara, şimşek çaktıranlara, فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا, sabah sabah akın edenlere, فَاَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, tozu dumana katanlara, fevesyadne bihi cema, kalabalıkların içine dalanlara, ya cihatta düşman gruplarının içine, en merkezine dalanlara, ya da ellerinde Allah'ın kitabı olduğu halde, Peygamber Efendimiz'in sünneti olduğu halde kalabalıkların içine girip, durun ey kalabalıklar, bu yol çıkmaz sokak, yanlış yoldasınız, bu hayat programı sizi cehenneme götürüyor, vazgeçin bu anlayışlarınızdan, değiştirin bu kanaatlerinizi, değiştirin bu hayat programlarınızı, sizler Allah'ın kitabına dönün, Peygamber'in sünnetine dönün, vahiy istikametinde bir hayat yaşayın, hayatınız vahiy kaynaklı olsun, konuşmalarınız, amelleriniz, eylemleriniz, niyetleriniz, kalplerinizin hasılası vahiy kaynaklı olsun. Çünkü innel insane li rabbihi lekenut, ama insan bunu çok az yapıyor. İnsanoğlu Rabbine karşı kenuttur, nankör davranıyor. Ve innehu ala zalike leşehid, ve kendisi de buna şahittir. Ya Allah insanın bu durumuna şahittir. Allah her an insanı kontrol ediyor. Her an Allah kontrolü altındayız. Ya da insan kendi vicdanıyla bu işe şahittir. Kendi kendisini yargılayacak gücü vardır. Sorgulayacak gücü vardır. Yığınlarla mazeretler uydursa da, yığınlarla mazeretlerin arkasına saklansa da, ya da perdelerin arkasında yiyeceği naneyi yese de, kapıların arkasında yapacağı ameli yapsa da, insanlara dışarıdan yaptıklarını güzel göstermeyi becerse de, ya da işi kılıfına uydursa da, Türkçe ifadesiyle söyleyelim, insan kendi kendini bilmektedir. Kendi kendini kandıramaz biçimdedir. Kendi kendini kandıramayan bir insanın Rabbini kandırması zaten düşünülemez. Rabbinizi de kandıramazsınız. Ve insan mal toplama konusunda gösterdiği gücü, kuvveti, malı harcama konusunda gösterememektedir. Zaten kenut olusu da bu cimriliğinden kaynaklanmaktadır. Her şey kendisine yönelik olsun ister insan. Me'arişteydi galiba. İnnel insane huluka helua iza massahu şerru cezua ve iza massahu hayru menua. Öyle diyordu Allah. İnsan helu yaratılmıştır. Yani cimri yaratılmıştır. Hotfuruştur. Her şeyi kendisine yontmak ister. İster ki her şey kendisine hizmet etsin. Her şey kendisine yönelik olsun. Kendisine bir اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, bir şer, bir kötülük isabet ettiği zaman ciyak ciyak ötmeye başlar, isyan eder. Ama kendisine bir hayır ulaştığı zaman da, yani bir mal ulaştığı zaman da men ediverir. Kimin hakkını? Hem Allah'ın hakkını, hem kendi hakkını, hem çoluk çocuğunun hakkını, hem ailesinin, hem insanların, hem de hayvanların hakkını men ediverir. Öyle yapmayın. Yani kazanırken güçlü olduğunuz kadar harcarken de güçlü olun, hatta daha fazlasıyla güçlü olun. Siz bilirsiniz. İsterseniz öyle yapmayın. İsterseniz Allah'ın tarif ettiğinin tam zıttını yapın. İsterseniz Allah'a kafa tutmaya devam edin. Ama unutmayın ki yarın kabirler deşilecek. Kabir içindekileri kusacak, tahliye olacak. Sonra herkes Allah huzurunda hesap kitap için toplanacak. Yaşadığımız hayatın hesabını vereceğiz ve kalplerimizin hasılası da ortaya dökülecek. Niyetlerimiz de açığa çıkacak. Gizli hiçbir şeyimiz kalmayacak. Her şey düğüm düğüm, sır sır çözülecek ve Rabbimiz o gün yapıp ettiğimiz her şeyden haberdar olacak. Dünyada da haberdardı Allah, ama o gün gereğini yerine getirecek. Öyleyse Allah'ınızın aşkına bu surede anlatılanlar istikametinde bir hayat yaşayalım. Böylece inanalım, hayatımızı böylece bu imanla düzenleyerek Allah'ın rızasını kazanmaya çalışalım. Allah hepimizden razı olsun. Gelecek haftaki dersimizde inşallah Zilzal suresini çalışır gelirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.